4, Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een streep gezet door een omstreden wet van premier Netanyahu. Die wet was bedoeld om de macht van de regering te vergroten. En die macht zou ten koste gaan van het Hoge Rechtshof, dat nu nog de bevoegdheid heeft om nieuwe wetten nietig te verklaren. De wetwijziging was bedoeld om het Hof die bevoegdheid te ontnemen. De wet is onderdeel van een groter pakket met hervormingen. In het land is daar flink tegen geprotesteerd. Maar sinds het uitbreken van de oorlog is die strijd naar de achtergrond verdwenen. Rusland heeft vannacht een record aantal drones afgevuurd op Oekraïne, meldt het Oekraïnse leger. Het zou gaan om 90 drones. De Oekraïnse luchtafweer heeft het merendeel onderschept. De aanvallen waren volgens het leger gericht op de haveninfrastructuur en woonwijken. In de havenstad Odessa kwam daardoor een tiener om het leven en raakten 7 anderen gewond. Ook vandaag waren er droneaanvallen op verschillende steden. Voor zover bekend zijn daar nog eens 5 mensen bij omgekomen. In het Groningse Oldehoven zijn veel mensen bij elkaar gekomen in het dorpshuis na het fatale auto-ongeval van vannacht. 3 voetgangers werden geschept door een auto. Een man van 21 kwam om. 2 andere mannen van 18 en 19 raakten zwaar gewond. De bestuurder reed na het ongeval door. Hij is kort daarna alsnog opgepakt. De bijeenkomst in het dorpshuis was al gepland om het nieuwe jaar in te luiden, maar werd nu gebruikt om samen te komen om het verdriet te delen. De strijd om de nationale titel marathonschaatsen is bij de mannen gewonnen door Luc ter Haar. Hij profiteerde in Leeuwarden in de slotronde van een valpartij die een aantal favorieten uitschakelde. Het zilver was voor Evert Holwerf, brons ging naar Christian Haasjes. Eerder vandaag werd Irene Schouten kampioen marathonschaatsen bij de vrouwen. Het weer: vanuit het zuidwesten trekt vanavond een nieuw regengebied het land binnen. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Morgen opnieuw veel regen, later ook kans op windstoten en het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. NPO Radio 1. NTR Pound. Ongetrouwd, zwanger zijn, geen woning of geen inkomen hebben. Het was halverwege de jaren 50 tot begin de jaren 80 reden genoeg om je kind te moeten afstaan. De commissie De Winter doet hier momenteel onderzoek naar. Deze maand kan je nog daarvoor aanmelden. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Deze hele week besteden we in dit programma 5 dagen aandacht aan binnenlandse afstand en adoptie. Duizenden moeders in Nederland overkwam dit, vaak onder druk van familie, instanties of de kerk. En mijn gast vanavond in de NPO Radio 1-bus is Georgia Gradenwiets-Kemp. Welkom. Ja, dankjewel. Jij bent gescheiden van je moeder toen je zelf nog maar 6 maanden oud was. Ja, klopt. Een heel klein babytje. Wat is jouw verhaal? Nou, ik heb misschien een iets ander verhaal dan heel veel mensen die afgestaan zijn en of geadopteerd. Mijn ouders die waren getrouwd. Mijn moeder was dus ook niet jong zwanger, maar was 27 jaar. Ze hebben 2 kinderen gekregen eind jaren 50. Maar dat huwelijk dat liep niet. Dat was was geen goed huwelijk. En mijn vader kreeg op een gegeven moment een vriendin, die raakte zwanger. Maar mijn moeder was ook zwanger van mij. Mijn moeder heeft toen besloten om weg te gaan. Dus van Amsterdam naar Rotterdam te verhuizen. En de oudste 2 kinderen onder te brengen bij haar moeder. En ja, toen kwam ze te wonen in Rotterdam in een niet al te beste buurt. Een vrouw alleen met een kind. Instanties hadden haar al snel in de gaten. Er werd geklaagd door buurgenoten dat er een babytje lag te huilen. Dus zij, zodra ze in de gaten had van ze willen mijn kind of ze willen iets met mij, dan vertrok ze gauw naar een ander adres. Nou, dat heeft ze een aantal keer gedaan. Dan krijgt ze op een gegeven moment raad over de vloer. Die gaan kijken van... Raad voor de kinderbescherming. Raad voor de kinderbescherming, ja. En nou, die constateren dan wel van... Goh, ze zorgt goed voor het kindje. En ja, het gaat eigenlijk heel goed, maar het perspectief is heel slecht. En dan op een dag, mijn moeder moet op een gegeven moment weer aan het werk. Ik ben al 6 maanden oud. En ik ben bij een oppas. Wordt ook nog beschreven dat dat eigenlijk heel netjes allemaal was. Maar op de middag dat zij naar haar werk is... Word ik door de Raad voor de Kinderbescherming... en de Kinder- en Zedenpolitie uit mijn bedje gehaald. En meegenomen vanuit Rotterdam naar Utrecht... naar een kindertehuis gebracht. Zonder... Wat wij zeggen nog? Nou, zonder dat mijn moeder dus iets wist. Dus die kwam thuis en de kind was verdwenen. Maar dit is toch ja, bizar. Dus ja. Als ik aan adoptie dacht... Ja. Dan dacht ik aan dat Nederlandse ouders een kindje uit India haalden... of iets dergelijks, ja. Maar dat dit gebeurde in Nederland. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook. Hè. In vanaf de jaren 70 zijn er heel veel kinderen uit het buitenland gekomen. Maar daaraan vooraf ging een periode in Nederland. In de jaren 50, 60, 70, 80. Dat kinderen werden afgestaan. En hier in Nederland werden geadopteerd door kinderloze echtparen. Ja, maar jouw moeder wou jou dus helemaal niet kwijt. Nee, mijn moeder wou mij absoluut niet kwijt. Dus die heeft ook direct dezelfde avond, staat in mijn dossier geschreven... dezelfde avond staat ze in Utrecht voor het tehuis op de deur te bonken... van ik wil mijn kind terug en dan mag ze heel even binnenkomen. En dan krijgt ze een gesprekje met de directrice... en die zegt, je mag ook voor een week terugkomen. En je mag elke week een uurtje op bezoek komen... maar je kind krijg je niet terug. Maar en dan wat als reden? Want dit is toch gewoon afpakken? Ja, dat is ook afpakken. Ik zeg ook wel, kijk... we hebben het vaak over kinderen afstaan. Hè, afgestane kinderen. Maar ik zeg altijd, ik ben afgepakt, ik ben niet afgestaan. Als je het nog erger wil zeggen, gekidnapt. Want dat is eigenlijk wat er in mijn situatie gebeurd is. En ik lees ook in de dossiers, en dat heeft mijn moeder ook bevestigd... dat zij eigenlijk geen schijn van kans had. Er is gewoon besloten, we halen dit kind weg bij deze vrouw. Er staat ook in, die vrouw heeft een slechte levenswandel. Was dat ook zo? Nou, ik heb het niet van haar gehoord en ik heb het ook niet terug kunnen vinden in het dossier. Maar wat werd dan verstaan onder slechte levens? Nou ja, het feit dat je gescheiden leefde van tafel en bed in die tijd, zoals dat heette, dus niet bij je man woonde en ook niet voor je oudere kinderen kon zorgen. In een verkeerde buurt, dat was reden genoeg. Hè? De moralistische blik, ook van de raad, denk ik, in die tijd... of van de hele samenleving misschien... Was dat reden genoeg om een kind bij een moeder weg te halen. Terwijl nu denken we toch dat het vooral het allerbeste is... als het kind bij vader of moeder, de biologische ouders, dat is ook heel lang de gedachte geweest. Hè? Voor de invoering van de adoptiewet in 1956... was het eigenlijk zo dat kinderen scheiden je niet zomaar van de moeder... He, en dat was enerzijds omdat men vond van als je dan zo'n misstap had begaan door jong zwanger te raken, dan moest je ook maar de schande dragen. Dus dan moest je ook zorgen voor het kind. Maar anderzijds ook toch echt het idee van een moeder en kind haal je niet uit elkaar. En toen veranderde de opvatting daarover. En de adoptiewet die is ingevoerd eigenlijk om de pleegouders meer rechten te geven. En toen uiteindelijk kwam er een hele stroom van kinderen op gang... en die gedwongen werden afgestaan. Ja, en dus in tehuizen belanden. In tehuizen belanden en later dan naar pleeggezinnen... of adoptief ingestelde pleeggezinnen gingen om later geadopteerd te worden. En jij belandde als 6 maanden oude baby in dat tehuis. Je werd eigenlijk weggenomen bij je moeder. Ja. Die wist van niks. En hoe is het vanaf dat moment met jou verder gegaan dan? Nou, dat is heel moeilijk. Daar weet ik eigenlijk heel weinig van. Want daar heb je geen gegevens van? Nee, helemaal niks. Ik heb niets, ik heb geen foto's. Ik heb helemaal geen informatie over de eerste ruim 2,5 jaar van mijn leven. Eigenlijk begint het pas bij het moment dat ik in het pleeggezin kom... wat later mij adopteert. Wat doet dat met jou, dat je daar helemaal niks over weet? Nou, dat is... Ik weet niet beter, want daar leef ik mijn hele leven al mee. Maar als ik je zeg dat ik helemaal in aarde zou bewegen... om een babyfoto van mezelf te vinden... om om iets maar aan informatie, al is iets maar heel, heel iets kleins. Ik heb heel lang gezocht naar, zijn er nog verzorgsters? Zijn er mensen die misschien iets weten hoe het daar ging in het huis? Maar ik heb nooit iemand kunnen vinden, nooit. Dus het is eigenlijk, mijn leven begint bij 2,5 jaar. Ja, toen je werd opgenomen in een gezin. Ja. En vanaf dat moment, dus vlak voor dat moment dat ik naar het pleeggezin ga, is er reportage of rapportage te vinden. En wat daarin zit in mijn dossier van voor die tijd is eigenlijk alleen maar beschrijvingen hoe slecht mijn biologische moeder is. Ook mijn biologische vader komt er heel slecht vanaf. Dat ik toch echt niet bij een vrouw als deze op kan groeien. Terwijl ze eigenlijk wel jouw moeder jou heel graag bij zich had gehouden. En zij wilde dus ook niet tekenen voor afstand. Dus dat is ook de reden waarom ik heel lang in het huis ben gebleven. Ja, maar dat is nog een juridisch ding op zich. Hè? Ja, op zich moet... Kijk, als een moeder, en dat gebeurde toch veelal onder dwang, haar kind afstond, dan was er eerst een bedenkperiode van 3 maanden. En na die 3 maanden kon het kind in principe naar een tehuis. En van daaruit naar een pleeggezin waarin het dan later geadopteerd kon worden. Maar als je een kind wilde adopteren en de aanvraag wilde doen voor de adoptieprocedure, dan moest de afstandsmoeder volwassen zijn. En aangezien de afstandsmoeders vaak 15, 16 tienermeisjes waren, duurde dat een heel aantal jaren. Dus die juridische procedure die startte pas na een jaar of 5, 6 pas. Ja. En zolang bleef iemand eigenlijk in zo'n tehuis? Nee, je bleef dan niet in het tehuis. Ja, sommige kinderen wel. Er zijn ook mensen die helemaal nooit zijn geadopteerd. Dus altijd in het tehuis zijn gebleven. Maar heel veel kinderen gingen dan als pleegkind naar een pleeggezin wat hen later vaak adopteerde. Ja. En je vertelde wel al, ik ben zo op zoek geweest naar verplegers in die tijd. En heb je nog wel je moeder? Ja, mijn moeder heb ik gevonden. Ik heb altijd horen gekregen van mijn adoptieouders dat mijn biologische moeder, als ik daarna vroeg, dan zeiden ze, ja, die kon niet voor je zorgen of die wilde niet voor je zorgen. Maar nou ja, dat nam ik aan. En ik weet, in de nacht dat mijn eerste kind geboren werd, toen heb ik besloten, ik ga haar zoeken, want het kan niet waar zijn dat een vrouw zomaar vrijwillig haar kind afstaat en zegt, ik kan er niet voor zorgen. Nou, dat heb ik gedaan vrij snel na de kraamtijd. Dus ik was 25 en toen heb ik de FIOM benaderd en die hadden haar heel snel gevonden. Het FIOM is een expertisecentrum. Ja, het is een expertisecentrum, Deze. En je hebt haar gevonden, hoe was dat om haar te zien? Nou, dat was moeilijk. Toch? Het was geen spoorloos verhaal. Nee. Dat is vaak wat mensen denken, maar ik heb de pech gehad dat ik met een medewerkster van de FIOM naar haar woonadres ben gegaan. Mijn moeder was ziek in die tijd. Dat is eigenlijk niet gebruikelijk. Normaal doe je dat op neutraal terrein. Ja, ik zag haar voor het eerst. Ik had mijn hele leven een beeld gemaakt van wie die moeder was. En ik zag wel direct, toen ze de deur opendeed, ik leek op haar. Dus het was onmiskenbaar mijn moeder. Maar mijn moeder was, als ik er nu naar kijk, die was zo beschadigd en zo boos op de instanties. En die boosheid uitte ze naar mij. Dus dat was een heel beladen eerste middag die veel te lang duurde, waarin ze eigenlijk niet vroeg hoe het voor mij was, maar alleen maar bijna tekeer ging over wat haar was aangedaan. En ik vond dat toen heel moeilijk om te horen en ook bijna om te geloven, omdat het zo bizar was. En pas 2 jaar geleden, mijn moeder is inmiddels al heel lang overleden, mijn biologische moeder, pas 2 jaar geleden heb ik mijn dossier kunnen inzien en alles wat ze vertelde klopte. Ja. En dat vind ik heel moeilijk nu nog, dat ik haar toen eigenlijk niet in alles geloofde, maar dat het wel waar was. Ja. En dat ze ontzettend onder druk is gezet. En haar leven was verwoest. En hoe kijk je dan, dat wetende, terug naar die eerste ontmoeting, als je daarnaar kijkt? Nou, ik denk dat het allereerst wat ik net zei, het had niet bij haar thuis moeten plaatsvinden, want daarna, zij wilde niets met instanties te maken hebben, dus ook niet met de FIOM. En die kwamen nu weer bij haar Die kwamen bij haar over de vloer, dus dat wilde ze niet. Begeleiding wilde ze niet. FIOM was toen we ook betrokken, vaak toch? Bij... Ja, FIOM was destijds ook vaak betrokken bij het afstand doen. Ja. En, en nu ook in de hulpverlening. Dus dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. En op zich deed de medewerkster dat verder goed. Maar mijn moeder wilde geen hulp. En ik denk dat deze ontmoeting met haar wel, als het een vervolg had kunnen krijgen, had haar hulpverlening bijgemoeten. En ik heb haar nog 2 keer ontmoet daarna. Maar het ging echt niet. Zij had het idee, ik heb mijn kind terug. Maar ja, ik was een volwassen vrouw. Ja. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, dus dat was moeilijk. En ik heb later gelukkig nog wel... of tenminste gelukkig, ik heb in 2008 wilde ik haar toch nog een keer ontmoeten, omdat ik toen veel ouder was en toen was ze net overleden. En dat was vond ik heel erg jammer. Maar ik heb nog wel mijn biologische vader ook leren kennen. En die heb ik gelukkig 11 jaar in mijn leven gehad. En ja, dat is heel belangrijk geweest. Want hij heeft wel echt... hij heeft wel een beetje bodem gegeven aan mijn bestaan. Ja, ja. Een beetje een deel ook kunnen genezen. Ja, genezen is het denk ik niet. Maar het is wel... hij heeft mij ook de mooie kanten van mijn moeder kunnen vertellen. Hij is altijd van mijn moeder blijven houden. Dat vond ik al heel fijn om te horen. En hij kon ook over haar vertellen, over hun situatie vertellen. En ook zeggen, joh, wij hadden geen schijn van kans. Wij hadden hulp moeten krijgen, maar die kregen we niet. Want je kon ook niet bij hem dus blijven? Nee, nee. Waarom kon dat dan niet bij je vader? Nee, omdat mijn vader leefde in zonde, zoals het in het dossier stond. Die leefde met, zoals we dat noemden, een concubine. Dat was hij had een vriendin. Ja. Dus, en hij wilde niet scheiden van mijn moeder. Dus dat was ook het moeilijke voor mijn moeder. Die wilde, in de ogen van de raad, wilde ze dan best een goed leven opbouwen door te hertrouwen. Maar mijn vader wilde niet scheiden. Dus ze zat helemaal klem. Ja, dus onder druk van alle verwachtingen eigenlijk en instanties. Ja. En hoe je de manier hoe er toen naar het leven werd gekeken. Ja. En de druk uit de maatschappij. Ja, is ze mij kwijtgeraakt. En ze heeft echt, dat heb ik gelezen in het dossier, ze heeft echt alles geprobeerd. Ze is steeds op zoek gekomen. En er wordt steeds gezegd, je krijgt er niet terug. En ja, dan komt ze minder vaak op bezoek. En dan staat er in mijn dossier, moeder is niet meer geïnteresseerd in het kind. Vrijgeven voor adoptie. Met een vraagteken erachter. Jeetje. Dus zo werd het ook een beetje omgedraaid eigenlijk. Ja. Ja. Er werd toegewerkt naar adoptie. Ja, ja, ja. Iemand die dat ook wel echt ontdekte is Bob Vinkenoog. Onze verslaggever Meerte van der Drift heeft hem ontmoet. En hij is inmiddels huisarts in Rusten. Maar in de jaren 70 werkte hij eigenlijk onbewust mee aan wat hij nu dan zelf commerciële kinderhandel noemt. Kijk. Je hebt een papiertje bij, je hebt wat dingen uitgeschreven. Kijk, ik ben in 1944 geboren. Dus en ik heb vanaf 1974 ben ik huisarts geweest tot 2011. Ik heb zelf zo ongeveer 100 bevallingen gedaan. Omdat ik toen een grote liefhebberij was, zal ik maar zeggen. Nou, ik kwam overal in de stad. Dus ik heb dat verschrikkelijk leuk gevonden. Ja, en ik heb dat altijd een heel mooi landschap gevonden. Er was de mogelijkheid om de zwangerschap professioneel te onderbreken. Abortus. Anoniem. De tweede mogelijkheid was om de baby te krijgen. En de andere mogelijkheid was, dat werd altijd ter sprake gebracht, de mogelijkheid om adoptie toe te staan. En dan overkomt het je en dan ben je zwanger. Dat gebeurt zoveel mensen. Je neemt anticonceptie als je niet zwanger wil worden. Maar het kan altijd gebeuren dat je... Dat het is in 3 seconden gebeurd, bij wijze van spreken. Dus het gevoel wat u had was... in dit geval de moeder wordt heel erg centraal gesteld. Ja. Want en pas tijdens het theaterstuk... Afstandsmoeders van theatergroep Toetsteen... vielen al deze puzzelstukjes op zijn plek. En dan zit je in die donkere zaal te kijken naar wat zich afspeelt. Ja, er is geen sprake van dat je je kan onttrekken. Dat is echt heel goed gedaan. En dan denk je... Dit heb ik helemaal nooit geweten. Ik ben grotelijks besodemieterd. Als arts? Als arts. Ik voelde me zo belazerd. Ik heb me nooit gerealiseerd dat er in de jaren 70 tot en met 90... sprake is geweest van commerciële kinderhandel. Want dat was het dus gewoon. En dat vrouwen onder druk, onder ernstige druk, onder chantagedruk, werd gedwongen min of meer om het kind af te staan en een handtekening te zetten. Een commerciële kinderhandel, wat betekent dat dan? Door het huis waar de moeder verbleef een bedrag aan geld gevraagd werd aan de ouders om hun schande af te kopen. Om de kosten die ze hadden gemaakt om dat meisje daar te houden te kunnen voorzien. En dat de adoptieouders ook een ferm bedrag moesten betalen. Zowel of aan het instelling of aan de kerk of aan of een instelling die aan de kerk verbonden was. Maar in ieder geval, de kerk heeft er zeker een rol in gespeeld. Dat dus werd dus voor elk kind dubbel betaald. En dat ging niet over een paar kinderen. Dus er is jarenlang met recht sprake geweest van commerciële kinderhandel. Dus er kon gewoon veel verdiend worden aan moeders? Zo is dat dus. En dat er in die praktijk al zo rekening werd gehouden met een eventuele adoptie, dat ze bij mensen die ze daarvoor geschikt vonden meteen riepen van, het kind, ze mag het kind niet zien. Het kind was er. Het was eruit. Ze mag het kind niet zien. Doek voor het hoofd. Kind weg. Dat heeft u ook wel eens gezien? Ja, dat heb ik 3 keer gezien. Ik heb het 3 keer echt heel duidelijk meegemaakt en er verder niks bij gedacht. En de 3e keer heb ik gevraagd, waarom zeggen jullie, ze mag het kind niet zien? Nou, zei de zuster, er is sprake van adoptie. En het is niet goed als het kind zich gaat hechten aan. Dat is heel traumatisch, dus het kan beter zo. Dat was de gedachtegang toen. Maar de eerste situatie was in 1972, was ik co-assistent. Dat was mijn eerste bevalling die ik meemaakte, waar ik naar keek. En dat betrof een meisje van 12 die moest bevallen. Die lag daar als een stuk vlees. Alle dokters staken hun hand in haar. Ze keken niet naar haar. En ze gingen boven haar staan praten over wat ze hadden gevoeld. En gingen weer weg. En die kwast daar moest dat dus ook doen. En dat heb ik ook gedaan. En dat brandt nog steeds in mijn vingers. Op een gegeven moment, ik ben bij haar blijven zitten. Ik kon er niet toe brengen om weg te gaan. Dus ik heb op een gegeven moment mijn hand uitgestoken. Die heeft ze er bijna afgeknepen toen ze dat kind eruit perste. En toen zei die hoofdverpleegkundige, ja, ze mag het kind niet zien. Nu weg. Totaal raakten ze in paniek. En toen schreeuwde de hoofdzuster, ja, dan had je dat maar niet moeten doen. Terwijl het waarschijnlijk, denk jij dat het kind vrijwillig zwanger is geworden? Ik denk het niet. Nou, en daarna moest ik ook weg. En ze wilde me niet loslaten. En ik wilde haar niet loslaten. Dat brandt nog steeds. Ja. En de 2 andere gevallen waren ook dat er iemand eruit, kindje eruit kwam en dat het meteen gezegd werd. En de 3e keer vroeg ik het dus aan de verpleegkundige en die zei gewoon rechtstreeks, ja, dat is vanwege een adoptie. Dat is de methode, dat is de gewoonte, zo. Zo doen we dat. Je luistert naar 5 dagen. Deze week gaat het over binnenlandse afstand en adoptie. En mijn gast is Georgia Granewits-Kemp. Je werd al 6 maanden oude baby gescheiden van je moeder. Je bent ook belangenbehartiger en helpt anderen in het dossier. We hoorden net die huisarts in Rusten die eigenlijk ooggetuige was van de praktijk van toen. Hoe belangrijk is het voor jou dat zo'n huisarts naar voren komt? Ja, ik vind het ongelooflijk belangrijk. En ik vind het heel dapper. Van Bob. Ik heb Bob ook een aantal keer ontmoet. En het doet me ook. Het is afschuwelijk wat hij vertelt, maar het doet mij ook goed dat hij het vertelt. Hij is getuige geweest. En het is zo belangrijk dat de getuigen, de mensen die daar onbewust, dat vertelt hij ook, onbewust aan meegewerkt hebben, ons verhaal bevestigen. Mm-hmm. Het is heel gek. Ik ben zo'n kind. Ik ben zo'n kind wat weggehaald is. Maar doordat hij het vertelt, wordt het nog een stukje meer waar. Ja, het is niet alleen jullie verhaal. Het is niet alleen ons verhaal. Er zijn zoveel mensen bij betrokken. Er wordt altijd alleen maar gekeken naar de moeders en de kinderen. Maar er waren ook vaders. Er waren artsen, er waren kraamverzorgers, er waren voetvrouwen. Ja, die dan tegen zo'n 12-jarig kind zegt, had je het maar niet moeten doen. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Ja. De commissie De Winter doet nu onderzoek hiernaar. Ze verzamelen verhalen, brengen alles in kaart. Bronnenonderzoek doen ze om te kijken wat er nou toen toch allemaal is gebeurd. Waarom is dat onderzoek belangrijk? Nou, allereerst is het een onderzoek dat. Het is een geschiedenis die zoveel levens heeft getekend van zoveel mensen. Er is zoveel leed aangericht. En het heeft hier in Nederland plaatsgevonden. Ja, duizenden moeders. Ja, pakweg tussen de jaren 50 en de jaren 80. De grootste groep. Het betreft tussen 56 en 2018 zo'n 25.000 moeders en zo'n 28.000 kinderen. Dat zijn nogal aantallen. En het is denk ik belangrijk voor de samenleving dat je ook terug durft te kijken naar minder fraaie periodes in de geschiedenis. En ja, deze geschiedenis vraagt gewoon dat er onderzocht wordt. Wat is er nou precies gebeurd? Hoe is het gebeurd? Wie was erbij betrokken? Wie nam de besluiten? Waar waren die besluiten op gebaseerd? Welke instanties waren erbij betrokken? Ja. Maar ook, hoe hebben de betrokkenen het ervaren? En dat dat gehoord wordt. En dat wordt onderzocht in dit onderzoek. Ja. Ja. Is dit nou typisch iets Nederlands? Nee, dat is niet typisch iets Nederlands. Het is iets wat in heel Europa en alle Angelsaksische landen gebeurde. Eigenlijk, we hebben wel eens aantallen berekend. Bijna overal gaat het om dezelfde percentages. Dus het is echt iets wat in een bepaalde tijdsperiode gebeurde. Het is wel zo dat in bijvoorbeeld in Canada, in Australië, in Ierland, in Schotland hebben overheden al excuses gemaakt naar de moeders en naar de kinderen en de vaders die dit betroffen. En Nederland, dat is ook wel gebleken, die blinkt niet uit in snelheid als het gaat om kijken naar geschiedenissen, naar geschiedenis uit onze verleden en daar excuses voor te maken. Maar ik hoop toch wel dat na dit onderzoek dat daar toch wel iets van in de vorm van excuses gaat komen. Want dat is wel heel erg belangrijk voor heel veel mensen. Ja, en tot slot is er ook nog een lijn door te trekken naar de toekomst. Van welke lessen, nou ja, zo willen we natuurlijk sowieso niet meer. Maar nu kan ik, ja, mijn generatie bestelt soms een eicel in Spanje online of zo. Ja. Nou ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je van onze geschiedenis kunt leren dat je kinderen nooit zomaar weg moet halen bij ouders en ouders hun kinderen af moet nemen. Dat dat voor beide, maar voor de kinderen ook grote mentale en fysieke gevolgen kan hebben. Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar wij kunnen niet bij onze medische geschiedenis. Dus ik heb bijvoorbeeld kanker gehad en kom er nu achter dat ik een erfelijk kankergen heb. Maar ik kan dat niet vragen in mijn familie, want ik ken mijn familie niet. Nee, en ik mag niet in de medische dossiers. Want daar ben ik juridisch. Ik ben juridisch geen kind meer van mijn biologische ouders. Maar ik denk dat je er. En dat je, ja, rond de donorconceptie. Als je inderdaad, wat jij zegt, een eicel, een zaadcel. Wie ben je als kind als je daaruit verwekt wordt? Wat is de identiteit van dat kind? En leer in hemelsnaam van onze geschiedenis dat het zo verschrikkelijk belangrijk is om te weten van wie je afstamt, bij wie je hoort. Ja. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Ik zie het ook aan je dat missende stukje, dat puzzelstukje, dat nog steeds jou raakt. Ja, dat raakt me heel erg. Omdat het zo'n ontzettende. Eigenlijk heb je levenslang. Ik ben nu 60. En ik heb pas onlangs ontdekt, doordat ik zelf dan doorzette mijn DNA uiteindelijk maar heb laten onderzoeken en gelukkig een goede klinisch geneticus heb die meedenkt dat ik dit kankergen heb. En heb gelukkig op tijd ik heb nierkanker gehad, ik ben geopereerd. Maar hoeveel mensen. Het is soms echt een zaak van leven of dood. Ja. En dat, ja, beseft men niet. Nee. Georgia Ganowitz-Kemp, dank voor het doen van jouw verhaal. In, ja, heel de graag gedaan. Bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Deze week praten we dus over binnenlandse afstand en adoptie in dit programma. Morgenavond 8 uur, dan spreek ik een van die moeders. Zij deed op haar 16e afstand van haar kind. Straks WNL Haagse Lobby met Martijn de Geven. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi.